السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 558 دھیان سے سنو گے تو انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا بہت دھیان سے سنیے یہ ایک نصیحت کی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی اگر صدق دل سے اور اخلاص سے کسی بھی دین کے کام میں لگے تو اس کا انتقال بھی اسی دین کے کام میں ہی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کوئی آدمی اگر گش کا پابند ہے اور گش بہت اہتمام سے اور اخلاص سے کرتا ہے تو اس کا انتقال گش کرتے کرتے آتا ہے ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کا انتقال ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس پر میں قصہ سناتا ہوں یہاں مسجد نبوی میں ایک یمنی بڈھا بڑے میاں آتے تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے حرم شریف میں آئے کچھ سال پہلے کا ایک قصہ ہے کہ حرم شریف میں آئے تو حرم شریف میں آ کر قرآن شریف لیتے قرآن شریف کو اپنے آنکھوں سے لگاتے اپنے سر پر رکھتے اور پھر قرآن لے کر گھومتے حرم شریف میں مسجد نبوی میں کوئی بھی ایک آدمی جو فارغ بیٹھا ہو تو اس کے پاس جا کر وہ بڑے میاں بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ بھائی میں امی ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس لیے آپ مجھے یہ قرآن سنا دو کہ میں اللہ کا کلام سنوں تو روزانہ کا ان کا یہ معمول تھا باب السلام سے داخل ہوتے اور داخل ہو کر قرآن شریف لیتے جو بھی آدمی فارغ ہوتا اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتے قرآن دیتے بھئی اللہ کا کلام ہے میں سننا چاہتا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ سامنے والا آدمی کوئی آدھا گھنٹہ پڑھ کے سنا دیتا کوئی جب 15 منٹ سنا دیتا لیکن ضرور سنا تھا کوئی نہ کوئی آدمی ایک مرتبہ ایک عرب جو ہے قرآن سنا رہا تھا سناتے سجدے کی آیت آ گئی جب سجدے کی آیت آئی تو دونوں نے سجدہ کیا یمنی نے بھی سجدہ کیا اور وہ عرب نے بھی سجدہ کیا تو اس یمنی کا انتقال جو ہے سجدے کی حالت میں ہو گیا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ اگر کسی کام میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی خیر پر کرتا ہے کہ بڑے میاں تھا بیچارہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا مسجد نبوی میں ادھر ادھر جاتا لوگوں سے کہتا بھی اللہ کا کلام مجھے سنا دو اللہ کا کلام سنا دو سجدے کی آیت آئی تو ایک نے تو سجدہ کر کے سر اوپر کر لیا سب بیٹھ گیا اور دوسرا اسی حالت کے اندر سجدے میں ہی اس کا انتقال ہوا اب بتاؤ وضو کی حالت میں انتقال ہوا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا مسجد نبوی میں انتقال ہوا یہ کتنی بڑی چیز ہے اس کے لیے اگر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو جو ہے بالکل صاف ستھرا رکھو حدیث شریف میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا تھا یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے صحابہ فکر میں تھے کہ ان کو جنتی 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کیا بات ہے ان میں تحقیق کی سعد بن ابی وقاص نے کہا بھئی میرے پاس کوئی خیر کا کام نہیں ہے بس اتنا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں آج سے سارا کا سارا مجمع جو بھی سنتا ہے یہ نیت کر لے کہ رات کو سوتے وقت اپنے سینے کو صاف کر کے مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو کوئی حسد نہ ہو کوئی بغض نہ ہو کوئی کینہ نہ ہو کوئی کسی قسم کا ٹوہ میں لگنا نہ ہو کچھ نہیں بس اللہ کا بندہ ہے ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو جنتی ہونے کا کہا تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھی میں روزانہ رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں یہ مسجد نبوی کی اذان ہو رہی ہے اذان سن لیجئے Thank you. أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دیکھو میں نے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا یہ آسمان اور زمین دون سارا کے سارا وش کا حصہ نور سے بھر گیا لا الہ الا اللہ پڑھا یہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا آپ بھی پڑھ لیجئے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے اور سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین